keskaidu tööniste asula jäi. Minut on möödunud aegu, sõpruni rõõmsaid ja häid. Minut on veel, kui saia hinges, kuidas me naersime siis kodusest pesast kui linde sügistu lahku meid viis. Ah, väike linn, millal näen siin kaugele teekandnud mind. Tänavas olla tahaksin jällegi ma päikese paistel kui tollal istuda puude all maas. Me aia seal, kus pärnad reas armsate sõprade seas. Kevadel toomingas lõõ.